بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب أمور الإيمان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے لمبنے ترجمۃ الباب منعقد کو چې باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، چې باب د بیان د دې حدیث کې چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې اسلام د پنځو خبرو نه جوړ شوی. نو ارکان د اسلام دا یې پنځه ذکر کړل اجمالا، چې پاغه کې شهادتین دي، او ورپسې دویم اقام الصلاة، دریم ایتاء الزکاة، څلورم حج، او پنځم صوم رمضان. نو داغه احکامو او د ایمان د څانګو اوس تفصیل بیانوي په دې راتلونکو ابوابو کې. او امام بخاری رحمت الله علیه د اغذینا انعقاد د داسې ترجمه الباب کړو چې هغه کې اشاره وا ترکیب د ایمان لشي. ایمان مرکب دی، دا قول او فعل دی، فدې کې زیادت راځي او دا قابل د نقصان دی. نو اوس په دې باب کې وی باب امور الایمان، دا باب د بیان د هغه امور د ایمان کې. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې ایمان مرکب دی، د دې لپاره ډېر امور دي. امور نه مراد ارکان او اجزا دي، اعمال دي، او هر مرکب شی دا قابل وي د زیادت او د نقصان. د دې په ارکانو کې ځنې هغه دي چې هغه د قول سره تعلق ساتي، او ځنه هغه دي چې د فعل او د عمل سره تعلق ساتي، او په دې کې زیادت او نقصان راځي. بیا په دې ترجمه الباب کې امام بخاری رحمت الله علیه دو آیاتونه د قران کریم ذکر کړي. اول د سوره بقره آیات ته وقول الله عز وجل، دا باب د په بیان د وضاحت د قول د الله رب العالمین کې چې ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف دا نه ده چې تاسو مخونه وګرځوي په طرف د مشرق او د مغرب باندې، صرف موږ له درېږي مشرق طرف لدی مخ کو یا مغرب پلا، ولكن البر، لیکن خاوند نیکی یا حقیقی نیکی دا ده من آمن بالله، چاچی ایمان راړو په الله باندې. نو اعمال او ارکان د ایمان بیا ذکر کړي، په ملائکې ایمان راړو، په کتابونو او انبیاو باندې، او د مال ورکی سره د محبت نه په وعده باندې پورواله کړي، الی قوله المتقون تر اخر د آیات پورې. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چ وجد استدلال په دې آیات مبارکه باندې الله سرګندېږي چې انسان له حدیث معلوم شي کوم چې امام عبد الرزاق رحمت الله علیه ذکر کړی، چې ابو ذر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د ایمان باره کې تپوس کړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو په دې آیات سره چې ایمان سره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. خشون کې دغه حدیث په شرط د امام بخاری نو هغه ذکر نکو. او د المتقون معنا دا ده چې کوم خلک پرهیزګار وي، ځان ساتي د شرک نه، د اعمال سیئو نه. المتقون من الشرك والاعمال السيئه، یعنی د شرک او معاصی او نزان ساتلو والا مومن ده. نو لہذا دی آیات کې چې کوم امور او صفاتونه مذکور دي نو دا په ایمان کې داخل دي. آیات په اخر کې وو اولائک هم المتقون. نو متقین نه مراد څوک دي چې څوک د شرک او د اعمال سیئه او نزان ساتي، نو چې د شرک نه بچ شو دی مؤمن شو. نو مطلب دا په دې آیات کې چې کوم امور او صفات ذکر دي نو دا په ایمان کې داخل دي. نو ایمان مرکب دی د دې اعمال او د دې امورونه، نو چې مرکب شو قابل د زیادت او نقصان شو. دیم آیات د سوره مؤمنون ذکر کړي چې الله رب العالمین فرمایلی قد افلح المؤمنون، مؤمنان کامیاب دي. بیا رسو دی اته اوصاف ذکر کړي چې کوم مؤمنان چې دای په خپل مسکی خشوع کوي، عاجزی کوي، دای د عبث او کارونو نزان ساتي، دای د خپل عورتونو حفاظت کوي، دای زکات ورکوي، دای د اعمال کوي. نو دا دواړه آیاتونه مشتمل دي په امور الایمان باندې، په اعمال الایمان باندې. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. ده مصنف رحمة الله عليه استاذ عبد الله بن محمد الجعفي چې د المسندي موي مسندي به ورله په دې اعتبار سره دی چې د احاديث مسنده ذکر کول او د احاديث مرسله نو میزان ساتلو، یا د خپل وطن او عادت لمنه انسان دی چې د حديث کتاب مسند لیکلو نو ذکر ورله مسندي وایي. ابو عامر العقدي كده نمو عبد الملك بن عمرو بن قيس كده بصري سره ده تعلقه فبصره كي عقد يو قبيله ده نسبته اغيله كي عقدي ورلزكوي. سليمان بن بلال ده قرشي ده ومدينه كي وسيدو. عبد الله بن دينار ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مولا و غلام و آزاد کړو. او ابو صالح چې کوم ذکر شو نو د دنوم له زکوان دل السمان الزيات موي سمان او زيات ول د دې وجنه وي چې د غړو او د تیلو کاروبار به کولو. او دې دغه محدثین نه دې چې کثرت سره به احادیث بیانول او اهل علم به د احادیث سره راجم کینل. امام احمد رحمت الله علیه د زنه 1000 روایت اوریدلی د ابو صالح زکوان سمان الزیات نه. په 101 هجری کې بیا په مدینه منوره کې د وفات شوه. ابو صالح کنیه باندې ډېر راویان راځي د ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې کوم مشهور او معروف دی دلته ذکر به مراد ته زکوان نه چې دله سمان او زیات وي. او ابو هريره رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی. دده او دده د پلار په نوم کې د اهل علم ډېر اختلاف دی، تردید فکوري اقوال دي. خپاری کی راجح او صحیح قول دا چې د نوم دی عبد الرحمن او د پلار نوم دی سخر. عبد الرحمن ابن سخر الدوسی د دوس قبیله سره تعلق ساتلو. د نوم په جاهلیت کې عبد شمس، کله چې الله په اسلام مشرف کو نو د نوم دی عبد الرحمن وګرځیدو. او د مکثرین صحابه کرامونه نه تزرګونو روایت نقل کړي چې دمر د بل صحابین نه دي نقل. مسند د بقی ابن مخلد کدا د اسلام په مسانیدو کې د ټولو لوی مسند د خو مفقود دی. پاغی کی دد روایات و تعداد راغل 5374 نبو حریر رضی اللہ عنہ ویچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی نیچ الایمان بضع و ستون شعبتا ایمان سا دفاس شپیت سانگی دی دا بدعون پا کسری دا باسر او بازی پی فتحوی دی بضعون دا مشهور او دا صحیح قول مطابق دا دریو نراوالی تر نه پوری دی اطلاق کی گی او بازی ویچ نا اطلاق تر لسو پوری کی گی او بازی وی دی دو نراواخلی تر لسو پوری بازی وی دی یو نراواخلی تر لسو پوری خراجیح قول دادا چی بزع سلوی دی دریونا تر نه پوری دی اطلاق کی گی چی فقصو کی منگ داغی نا تعبیر کهو پا دی سر چی صدفاسا نو ایمان صدفاسا شپیت سانگی دی والحیاء شعبت من الایمان او دا حیا یو شعبه او څنګه د ایمان نه د ترجمه الباب سره د حدیث مناسبت بالکل واضح ده. امام بخاری رحمت الله علیه امور د ایمان ذکر کړي، دا غي اعمال ارکان او اجزا ذکر کړي. نو حدیث کې ذکر شول چې د ایمان سره پاته شپته څنګه دي، او بیا حیا پرې کې د ایمان یو شعبه ده، من د تبعیض دफार ده. دا د غینه یو حصہ ده. نو کوم شي کې چې تبعیض راځي او د کوم شي اجزاوي، نو د قابل د زیادت او د نقصان وي. او بیا روایت کې د تعداد مختلف راغلي. دلته بضع و 60 ذکر شو، بعد کې بضع و 70 راغلي ني. او فزن روایاتو کی 76 راغلی، شپگو یا سانگی، بازی کی 77 واو یا سانگی. نو اہل علم التطبیق او جمع داسی کرے چی پدی شعب الایمان کی بازی شعب داسی دی چی داغی تقسیم دوو لکی گی دا بازی دریو لکی گی، یو شعباو یو سانگا دا وغب یا تقسیم دا دوو لا یا دریو لا، متضمن دا دوو عملون لا یا دریو لا. نو تفصیلہ دے چی ذکر کے نو بیا پا دغا تعداد کی زیادت او کمی رازی، نو پا دی اعتبار سر پا دی عدد کی اختلاف راغلے پا احادیث ہوگی. امام مسلم رحمت اللہ علیہ چی دا حدیث ذکر کے نو پاغی کی دا زیادتم بیا ذکر کے، فَأَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. پا دی سانگو کی دا طول نا اوچتا سانگا اغدادا چی دا اللہ دا وحدانیت او د الله د اولوهیت اقرار وکي، او پټول کی کمزوري او لاندې څنګه څه ده چې د لارې نه د تکلیف غسیز لري کی. نو دغه روایت نه دا څرګند شو چې د ایمان پر شعبو کې تفاوت ده. نو کله چې پدې کې تفاوت راغی، اوچته مرتبه مشته لاندې مشته، نو دغه شان په ایمان کې متفاوت ده. د چا ایمان کامل او اوچت وي، د چا ادنا او ناقص وي. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بفتح الباری کی بیاوی دا تقریبا یو کم ات شعب دی. دا شعب الایمان چی دی وی دا تقریبا یو کم ات یا شعب دی چی پدی کی اغا اعمال چی دا زلو سر تعلق دی، اعمال متعلقت بالقلب دا سلیر شنی، او اعمال متعلقه باللسان ودي، او اعمال متعلقه بالبدن دا اتدرش دي. ندا سريري شو او اتدرش دا يو كم او ياشول. او بعضي بيا پدي كي زمني اشياء دي چه غدان لمستقل اثابه نوي دا تعداد او دا عدد يو كم اتيا ولرسي. نشعب الايمان يو كم اتيا جوليگي. ریبان اهل علم مستقل تصانیفم کړي، بهترین تصنیف او کتاب چې هغه مضبوط د امام بهقي رحمت الله علیه ده، الجامع لشعب الايمان، سوار لس جلد کې دا کتاب ده. امام بهقي رحمت الله علیه د احادیث او د سنت د خدمت کې شافعي مذهب ده. او اهل علم وي چې د مذهب شافعي څومره اهل علم او علمات یې شمیلي نو په هر یو باندې د امام شافعي احسان له خو صرف امام به حقيقي دی فله منته علی الشافعي دغه احسان په امام شافعي باندې دی چې دغه د مذهب دومره خدمت کړی دی چې دغه هر جزئیه جزئیه راغستي او دغه د پاره یو دلیل د کتاب او د سنت ذکر کړی نو بصوار له جله کې دا کتاب د الجامع لشعب الايمان دې حدیث راوی ابو هريره رضی الله عنه چې ذکر شو نو دې فقيه دې امته د فقه حنفي په بعضي کتابونو کې یا د اصول په کتابونو کې چراغلي چې ابو هريره رضی الله عنه فقيه نه نو دا خبره صحیح نه ده او دا اهل مذهب نه نه نقل نه د امام ابو حنیفه نه او نه داغه د شاګردانو نه دا رستو اهل علم ذکر کړی چې ځان مذهب حنفی له منسوب کوي عیسی ابن ابان و غیره خو د مذهب چې کوم معتمد ائمه دي دا غیر نه نه نقل چې ابو هريره رضی الله عنه له غیر فقيه وي صحیح خبره ده چې ما چې ابو هريره رضی الله عنه د صحابه کرامو په هغه طبقه کې چې غیبه فتوی ورکول او د مدینه منورې غونډې مرکزی خار کې مفتی و امام زهبي په تذکرۃ الحفاظ کې وی کان من اوعیه العلم کان من اوعیه العلم ومن کبار ائمه الفتوى مع الجلاله والعباده والتواضع ابو هريره رضی الله عنه د علم لوخه او د فتوی په هغه لوی ائمه کې و لوی شان الله ورکړه انتهایی عبادت به کولو او انتهایی تواضع او عاجزی وکړي او د مدینه منوره غو انتخار کړي چې مرکزی د اسلام مرکز او فقې کې د مفتی د صحابه کرامو په موجودګۍ کې امام ابن قیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې طبقات د مفتیانو ذکر کړي چې د صحابه کرامو په وخت کې کوم مفتیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د مفتیان و غدری طبقات ذکر کړي یو هغه طبقه ذکر کړي چې په کثرت سره غی فتوی ورکړي هغه له مکثرین فی الفتوا وی او دویمه طبقه ذکر کړي د متوسطین فی الفتوا نو پاره کې ابو بکر انس ابو هريره رضی الله تعالی عنهم اجمعین او د دین علاوه نور صحابه ذکر کړي نو د په فتوا کې د ابو بکر رضی الله عنه دا غ طبقه لري د متوسطین نه ابراهيم النخعي نقل دي شغل ابو هريره رضي الله عنه بارك ويدو چې ان ابا هريره لم يكن فقيها ابو هريره فقيه نو نو اهل علم فاغبان دي رد کړی دا خبره دا غبد غړلې امام زهبي رحمت الله عليه چې ميزان الاعتدال کې ابراهيم النخعي ترجمه ذکر کوي نو فقيه وي وكان لا يحكم العربيه دا عربي سين شو ویلې یو کس له سير ابي خپل نور دي او بیا فرابيه الاسلام ابو هريره رضی الله عنه باندې دا کلام کوي چې انه لم يكن فقيها فقاهت فارخ هو دا خبره دي په عربی پوي شي امام زهبي د دوباره کې سوي ابراهيم بن خعي باركي دا غزان له جلاله شان ده خدا قول معتبر نه امام زهبي دا غبره کوي انه لا يحكم العربيه ربما لحن دير کړه ته عربی کې لحن او غلطي کولا ونقم عليه قوله لم يكن ابو هريره فقيها اهل علم دا قول لا غبد ګڼلې چغه بداوی چې ابو هريره رضی الله عنه فقيه نو نو ده راویۃ الاسلام نه اوعیۃ العلم نه او من کبار ائمه الفتوى ده باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده دا باب د په بیان لري کې چ مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د هغه د جبې د شر نه د zarar نه محفوظ وي دارنګ د هغه د لاس د تکلیف او zarar نه مخکې روایت کې شعب الايمان ذکر شو چې د ایمان سره پاسه شپې ته څنګه ني نو اوس د غسانګي امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کوي دا غي تفصیل او وضاحت کوي نو په غسانګو کې څه ده چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده منهج امام بخاری رحمت الله علیه دا کله په تراجمو کې آیات قرآنیه ذکر کړي لکه مخکې باب کې ذکر کړي او کله پکې نفس حدیث ذکر کړي نو دلته نفس حدیث په ترجمه تل باب کې راوړل. د دې ترجمه تل باب نم د امام بخاري غرض زده چې ایمان قول او فعل ده یزيد او ينقص پرې کې زیادت او نقصان راځي. په قول کې څه استعمالیږي لسان او په فعل کې يد او لاس استعمالیږي او څوک چې مسلمان له ضرر نه ور کوي نو دا زائد الايمان دی او څوک چې داغه په مقابله کې قولی یا فعلی نقصان کوي ضرر ور کوي نو دا ناقص الايمان دی. نو غرض د امام بخاري څه دی چې ایمان قول او فعل دی. قول په لسان سره صادریږي المسلم من سلم المسلمون من لسانه او په فعل کې يد او لاس استعمالیږي نو يده ذکر کو او زیادت په کراځي په ایمان کې نو څوک چې مسلمان له پلاس او په جبه باندې ضرر نه ور کوي نو دې زائد الايمان نه او څوک چې مسلمان له پلاس او یا جبه باندې ضرر ور کوي نو دې ناقص الايمان نه. وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي السفري واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. امام بخاري استاذ ادم بن ابي اياس العسقلاني اذا المصنف رحمه الله عليه فمشران اولي مشايخ كده فاغ مشايخ كده في امام بخاري رحمه الله عليه تدين ثلاثيات نقل كي ثلاثيات أغدي في الإمام بخاري وذن النبي كريم صلى الله عليه وسلم فمن كثير فدري واسطيني أو داد دب سندينو في فتولو كعالي وكت سند لكرابشي نفاغ مشايخو كديش دا غيب واسطي ما ندي ثلاثيات نقل كي هذا أستاذ شعباء ابن الحجاج كدل أمير المؤمنين في الحديث وي عبد الله ابن ابي السفر او اسماعيل ابن ابي خالد البجلي الكوفي لدي استاذ الشعبي لابن معامر ابن فراحيل الكوفي لتنزو سو صحابة اكرام سر ملاقات شوه امام شعبي فإنسو چين هجري جوفاته عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما دا جليل القدر صحابي ده فخفلم او فلاري عمرو ابن العاص صحابي ده دهو ایتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدیجی مسلمان اغسوک دی کامل مسلمان چه نور مسلمانان دی اغد لاس نسالیم وی بچ وی فجب دیس ضرر نور رسی و بلاسو سو تکلیف نور کئی مطلب دا چه بل چال دی تکلیف و ضرر نور رسی و زیاد تر تکلیف سره دا په جبه باندې او د جبه غو تکلیف کړه د لاس دا غو نسخ وي لکه جراحات السنان له التئام ولا يلتام ما جرح اللسان د لاس او د نيزو زخم چې دا به جوړ شي خو د خلی او د جبه غو زخم نه جوړيږي نو لسان دې ته مقدم کو او عمومي تور باندې تکلیف او ضرر د لاس نه وي د دې نه علاوه په بل طریقه هم چا ضرر ورکو نو هغه په دې کې داخل وي وعموما تکلیف په دې دوه واسطو باندې په جبا یا فلاس نو تخصیص د دې زکه وو دا مطلب نه کوي په پښته حاله ضرر ورکولته ورک نقصان ورکونه د دې وعید لاندې بنه راځي هغه د دې وعید لاندې نه خدا دوی د اهمیت شان د وجه نه ذکر کړي او د دې وجه نه چې عموما تکلیف او ایذا د دې وجه نه رسول شي دا په کې سبب وي. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او مهاجر کامل مهاجر اغا سوگ نه چه ده پریدی اغا اعمال چه اللہ دا غینا منا فرمائی لی فدیکی مهاجر دیکی تسلید اغا چاله چه ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره ده حجرت مقور لنه ده ملاو شوی اغا لوئی چه ده دی خیر نخوط پاده شوی خو خفکی گا ما چه تا ده نبی اسلام سره ده مکی مکرمین مدینی ده حجرت نده کلی نو ده حجرت اغا اجر تا نخوط کی گی نا دام هجرت دے چی اغا اعمال دے پریخل چی اللہ تے منع کرے او پدې کې مهاجر لم تنبیلا چې ګوره صرف پدې هجرت باندې ته توکل مکوا اعتماد او بروسه مکوا چې ما هجرت وکړو ګوره نور هجرتونه مشتا چې هغه په عام او شامل معنا باندې دي چې الله نه فرمانی ذنوب او معاصی پر خودلی او بیا د هجرت دوه قسمونه دي مشهور چې یو له ظاهري وي بل له معنوي ظاهري هجرت هغه ده چې دار الكفر دا پریدي او دار الاسلام له منتقل شي یو ځای کې ته په دین باندې عمل نشې کولی هغه دې پریخو مجبور شو لاړې هغه ځای له چې په خپل دین کولا او عمل کې مراغ ظاهري او حقيقي هجرت شو او معنوي هجرت کوم چې په دې حدیث کې ذکر دی چې الله هر نافرمانی پرې بدل دا هجرت ده قال ابو عبد الله وقال ابو معاويه تحدثنا داوود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امام بخاري رحمه الله عليه استاذ وا معلق حديثنا ذكر كذا اسناد معلق ذكركو فدي اول فرد امام بخاري رحمه الله عليه مقصد او غرض داده چې امام شعبي دا روایت په سماع سره نقل کړی دی د صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نه لومړی سند کې خو په عن سره ذکر کو چې شعبي وی عن عبد الله بن عمرو نو خیال له بدارات لږ کلا امام شعبي ارسال کوي نو کې دې چې دایته نو ورې درې نه ځکه چې غذا عن ذکر کوي نو امام بخاري بل سند ذکر کو چې باغی کې عامر وی عامر نه مراد څوک دی عامر بن شراحيل الشعبي دغا امام شعبیوی چه سمعتو عبدالله ابن عمرین فریقی تسری بالسماع کری چه دا روایت تی ما اورید لے نو دا دید پارا امام بخاری دا تعلیق ذکر کو چه دا بیانو کی چه مخ کے سند کے کم عن ذکر دے ولدا محمول علی السماع دے فبل سند کے دے لفظ دا سمعتو ذکر کرے او پا دید ویم چه دا امام بخاری رحمت اللہ علی غرض دا دے کدا کوم مخکې روایت کې ذکر شول چې روایت کراغل عبد الله ابن عمر روایت د ابو معاويه کې چې سمعت عبد الله ابن عمر نو آلته کې د عبد الله نه رفض دا غلاري عمر ذکر کړي نو پر روایت د عبد الاعلى کې دا دي چې صرف عبد الله نه نو د دې روایت وضاحت په کې کې څوک په اسناد د عبد الاعلى سره دا روایت ذکر کوي او عبد الله فکرانه د دې په پته نه لګی چې عبد الله ابن مسعود دی عبد الله ابن عباس ته کوم یو عبد الله دی نو دې چې دا مخکینی روایتونه وګوري کوم چې د امام شعبی د په اول کې راغله دی دا رنګ دویم راغله چې باغی کې دی وې سمعت عبد الله ابن عمرو یا عبد الله ابن عمرو نو د دې اسانید په یو بل سره وضاحت او تفسیر کوي که ګوره څوک په روایت د اسناد د عبد الاعلى سره دا متن نقل کوي او باقي کې صرف عبد الله ذکر د نزله په پته نه لګي چې څوک دی نو تا له وی چې دا مخکنه روایت د ابو معاويه او ګوره د ادم ابن اياس او ګوره چې غي عبد الله ذکر کړ په عبد الله ابن عمر سره باب اي الاسلام افضل دا باب د په بیان د دې چې کوم یو اسلام افضل دی په دې سره غرض د امام بخاري رحمت الله علیه دا چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي ځکه دا ایمان او اسلام خو دواړه مترادف دي یو شی دی او دلته کې ویل چې ايو الاسلام افضل دا ایمان او اسلام مشتمل دي په افضل او مفضول باندې نو کوم شی چې په افضل او مفضول باندې مشتمل وي هغه کې زیادت او نقصان راځي مفضول چې در وغه ناقص دی او افضل چې دی کامل او زائد دی او بل پدی باب کې امام بخاری رحمت الله علیه مقصود ردم نه په خوارج او معتزله باندې چې ایوې کله بندا ګناو کی او یو مسلمان له تکلیف رسېد د اغه ایزاو کی نه دی په ایمان او د اسلام نه وو ځکه امام بخاری وایي چې د اسلام نه وته نه لري صرف افضل عمل پرې خورو سګد نبی اسلام نه تاسو چې ايو الاسلام افضل نو اغه جواب ورکړ چې من سلم المسلمون من لسانه ويده که پدی ایزا سره ده د مسلمانۍ نه وته نو بیا بد افضل ذکر نه مفضول له کفر نشي ویل کېده. نو دو مقصدونه اهل علم د دې ترجمه تل باب ذکر کړي باب د په بیان دې کې چې د اسلام کم یو خصلت او کم یو خوی افضل ده. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي فأمين مراد يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى أبو موسى أشعري رضي الله عنه ويتدرم عبد الله بن قيس قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړو چې کوم یو اسلام غوره دی؟ ايو الاسلام افضل اي ايو خصال الاسلام يا ايو ذوي الاسلام افضل کوم یو خصلت او خوی د اسلام غوره دی یا کوم یو خاوند د اسلام غوره دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو من سلم المسلمون من لسانه و يده غورا رسول دے او مسلمان نے کہ سالم او صحیح وی مسلمانان داغه د جوی د ضرر او تکلیف نه او د لاس او د ضرر او تکلیف نه. صحابی تفوس کړه په ایو الاسلام سره چې اسلام صرف صفت ته او جواب ور لملاو ده په المسلمون سره چې غزات مع الوصف نه صفتهم نه ور سره شخص او وصفهم نه. نذکر مون فا ایو الاسلام کی دا تقدیر رویستو او دا عبارت مو ذکر کچھ ایو خصال الاسلامی یا ایو ذوی الاسلامی کم یو خاون دا اسلام یا کم یو خصلت دا اسلام ورده چی رست دا جواب سر مطابقت راشی چی غور آغا سوک دے چی مسلمانان دا اغا دا جبی دا تکلیف او دا لاس دا ضرر او تکلیف نا محفوظ وی. مطلب دا چې مسلمان بغنی صرف اغیله وای چې بل مسلمان لدې ضرر نه ورکی په لاس سره او په جبه سره. نو مقصد د حدیث دا نه دی، د دې سره دا قید ملحوظ دی چې المسلم مع مراعاه باقی الارکان، چې مسلمان چې د نورو ارکانو د اسلام مراعاته او لحاظ کوي دا هغه څوک دی چې د جبه او د لاس او د ضرر نه نور مسلمانان سالم وي په امن وي. تراقب ور سره ملحوظ وي او بل دا دلالت کوي په کامل ایمان باندې چې کامل مسلمان هغه څوک دی چې دا کار نه کوي. یو کدا کار کوي نو بیا کامل نه نه بلکې داغه په ایمان کې نقص دی. نو امام بخاری رحمت الله علیه مدعا چې کوم په ترجمه الباب کې ذکر کړی و د حدیث نه هغه واضحه او څرګنده ده. فهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.